کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض گوشے بیان کیے. 465 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو داتا صاحب کا وصال ہوا، لیکن ان کا عرس ان کے 40ویں کے دن منایا جاتا ہے، اور ایک دنیا لاہور میں جمع ہوتی ہے جس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اور عوام میں بھی کہ وہ کتنے مقبول ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ اور مہینوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان شخصیات کا ذکر ضرور کریں. آج بھی ہم اگرچہ کئی شخصیات ہماری نظر میں ہیں، لیکن خصوصی طور پر آج ہم حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے کچھ گوشے آپ کی گوش گزار کرتے، لیکن اس سے پہلے چند اصولی باتیں جو آپ کی معلومات کے لیے بہت ضروری. وقت کم ہونے کی وجہ سے بات پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی، لیکن کچھ نہ کچھ اس عنوان کا اور اس شخصیت کا تعارف اپنے ذہن میں رہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے ان بزرگوں کے ہم پر کتنے احسانات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان اور سنی ہیں. ان کو فراموش کرنا، ان کا تذکرہ نہ کرنا احسان فراموشی. ابو داؤد شریف کی حدیث سے یہ ترشح ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ کے دین میں، دین اسلام میں، شریعت محمدی میں کبھی بھی کسی قسم کی بگاڑ پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص پیدا کر دیتا ہے کہ جو دین کو اجاگر کرتا ہے، دین کا احیاء کرتا ہے، دین کو زندہ کرتا ہے، مردہ سنتوں کو زندہ کرتا ہے، جن اقدار پر عمل کرنا مفقود ہو جائے اس عمل کو وہ زندہ کرتا ہے. اور حدیث شریف میں ایسے مرد مومن کو جو من جانب اللہ ہو مجدد کہا جاتا ہے. مجدد تجدید سے ہے، یعنی وہ دین کی تجدید کرتا، دین کا احیاء کرتا. یہ ہر صدی کے سرے پر علماء کی بحث یہ چلی کہ صدی کے سرے سے مراد صدی کا آخری سرا ہے یا صدی کا پہلا سرا. اکثر و بیشتر حضرات کے قول یہ ہے کہ صدی کا پہلا سرا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کسی مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کا احیاء کرتا. اگر آپ کو فرصت ہو تو ہماری ویب سائٹ ہے اہلسنت.net، اس پر ہم نے پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کے تمام مجددین کی پوری فہرست اور ان کا پورا تعارف کرایا ہے، جو یہاں ظاہر ہے کہ ممکن نہیں، جو بات کہنی ہے وہ رہ جائے گی، وہاں آپ اس کو سن سکتے. اب آئیے ہم ذرا سا آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ کیا تجدید کرتا ہے جو صدی کے سرے پر مجدد آتا ہے. اکثر و بیشتر حضرات کا قول اور یہ ہے، اور دلائل بھی، کہ صدی کا جب سرا شروع ہو اس پر وہ مجدد آتا ہے. پہلی صدی، پہلی صدی میں تو مجدد کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مجددین کے امام ہیں، نبیوں کے امام، وہ دنیا میں جلوہ گر، ان کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین کا احیاء کیا. یہ پہلی صدی کی باتیں. اس کے بعد میں صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد میں تبع تابعین، علماء اور مجتہدین جیسے چار ائمہ کہلاتے ہیں. ان میں سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک معروف قول کے مطابق 70 میں ہے اور ایک اور مشہور قول کے مطابق، یہ دونوں قول ہیں 80 میں. امام اعظم ابو حنیفہ 70 میں اگر پیدا ہوئے تو 70 میں اگر پیدائش مان لی جائے تو 30 سے زائد صحابہ کرام اس دنیا میں اس وقت موجود تھے، اور اگر 80 میں آپ کی ولادت مان لی جائے تو تقریباً 19 یا 20 صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، اور چند حضرات سے امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات بھی، جیسے انس ابن مالک، حضرت عامر، ایسے 3-4 صحابہ سے ملاقات بھی. مسند امام اعظم کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن حابس سے براہ راست انہوں نے حدیث بھی سنی کہ مرما میری عمر 16 سال کی، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑے صاحب تشریف لائے اور چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو گھیر لیا. میں نے اپنے والد گرامی سے کہا یہ کون شخص ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ امام تابعین میں سے نہیں ہیں، کہ صحابہ کو نہیں دیکھا، براہ راست صحابہ میں سے دیکھا اور ان سے براہ راست حدیث بھی سنی. امام اعظم کہلے میرے والد ماجد نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن حارث، یہ کبھی کبھی حرم شریف میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتے. یہ حدیث جو امام اعظم نے سنی اپنی مسند، مسند امام اعظم کے کتاب العلم میں غالباً یہ دوسری یا تیسری حدیث. فرما میں بھی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گیا، میں نے حضرت عبداللہ ابن حارث کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی دین کا علم حاصل کرے، دین کی اشاعت میں گویا لگ جائے، دین کی تشہیر میں لگ جائے، اور اسے اپنے معاش، دنیا، متاع دنیا گویا کسی کی بھی اس کو فکر نہ ہو اور دین کی خدمت میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے عالم دین کی یا ایسے دین کے خادم کی یا ایسا دین کی خدمت کرنے والے کی اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو اپنے ذمے کرم پر لے لیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کا ضامن ہو جاتا ہے کہ دین اور دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ تعالی پورا کرتا. تو امام اعظم نے صحابہ سے حدیث سنی اور بیان بھی فرمائی. اب آئیے امام اعظم کے بعد ان کے شاگردوں نے سنبھالا، دنیا کو بھر دیا، سلطنت عباسیہ میں امام ابو یوسف قاضی القضا بنے تو پورا ایک سلطنت کا نظام بنا کر کے دیا. آج یہ ٹیکسس کا نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر امام ابو یوسف کی کتاب الخراج دیکھ لیں آج تو یہ جتنے ٹیکس کے ماہرین ہیں وہ بغیر ان کو خراج تحسین پیش کیے نہیں رہ سکتے جو انہوں نے سلطنت عباسیہ کو یہ ٹیکس کا نظام دیا امام ابو یوسف نے. یہ چلتا رہا معاملہ، یہاں چلتا رہا. آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد اس میں ملوکیت یعنی بادشاہت داخل ہو گئی. چلیے غنیمت تھا، اپنے اپنے لوگ کام کرتے، بہت بڑے بڑے ہنگامے برپا ہوئے. آخری صدی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو دین کی شک بگڑ گئی، بادشاہوں کی عیش پرستی نے دین کو کمزور کر دیا، عدل انصاف ڈھونڈے نہیں ملتا. اللہ اکبر، سلیمان بن عبد الملک نے نہ جانے کیا اس کے دل میں بات آئی، اس نے اپنے زندگی میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو نامزد کر دیا، لفافہ بند کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. چنانچہ سلیمان بن عبد الملک جب مرا تو اس کے مرنے کا واقعہ بھی امام سیوطی نے بڑا عجیب و غریب لکھا. کہتے ہیں بڑا حسین جمیل آدمی تھا، بہت مضبوط و لحیم شہیم آدمی تھا. امام سیوطی اگر نہ کہتے تو میں بھی بیان نہیں کرتا. فرماتے وہ اتنا بڑا پیٹو تھا، اتنے بڑے پیٹ کا آدمی تھا کہ اس نے ایک محفل میں ایک بکرا، 7 مرغ، 7 انار اور 8 کلو کشمش کھائی. کوئی کھا سکتا اس دور میں؟ اور خود امام سیوطی کہتے ہیں کسی بھی طرح انسان کی خوراک نہیں ہو سکتی، جو سلیمان بن عبد الملک اور اس کے بعد کھا کر پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر مونچھوں پہ تاؤ دے کر آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اپنے حسن و جمال کی تعریف کر رہا تھا، غالباً یہ بات اللہ کو بری لگی، کچھ ہی دن کے بعد مر گیا. یعنی بہت لہیم شیم آدمی، بڑا طاقتور آدمی، لیکن مر گیا. مرنے کے بعد لفافہ کھولا گیا تو عمر بن عبد العزیز کا نام نکلا. اب چونکہ سلیمان بن عبد الملک نے نامزد کر دیا، مفر نہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے. ان کا نام عمر بن عبد العزیز ہے، یہ عمر ان کے نانا پر نام رکھا گیا. اور تحقیق یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ بنے اموی، یہ حضرت عمر فاروق کے نواسے تھے. یہ مسند پر متمکن ہوئے اور بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے جو پہلے احکامات جاری کیے ان میں سے چند کیا، باغ فدق کا ایک مسئلہ آج تک شیعہ سنیوں میں فساد کا باعث بنا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ باغ فدق کسی بھی بہو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنے مجمع میں پاکستان کا کوئی شیعہ عالم دین محقق مجھے یہ بتا دے کہ باغ فدق تھا کتنا، 5 ایکڑ کا تھا، 10 ایکڑ کا تھا، 20 ایکڑ کا تھا. میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کوئی شیعہ محقق نہیں بتا سکتا کہ باغ فدق تھا کتنا. جو حضرت صدیق اکبر پر تبرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے لے لیا باغ فدق وغیرہ وغیرہ، یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو باغ فدق جو سرکاری تصرف میں آ گیا اسے الگ کر دیا. باغ فدق کا مسئلہ کیا تھا، یہ نبی کریم علیہ السلام کو غزوہ خیبر میں ایک باغ حصے میں آیا تو آپ ان سے کیا کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، لا وارسی عورتوں کی شادیاں کرتے، یہ سب اس خزانے میں سے اس آمدنی سے جاتا، ہٹا کر اس کو الگ کر دیا کہ یہ بیت المال سے نکال دیا جائے. اپنی بیوی سے کہا کہ گلے کا سارا زیور نکال کر کے بیت المال میں داخل کر. بیوی نے کہا یہ تو میں اپنے ابا کے یہاں سے لائی تھی. انہوں نے فرما میں کچھ نہیں جانتا، یہ بتاؤ عمر بن عبد العزیز پسند ہے یا تمہیں گھر گلے کا ہار. کہا جی پسند تو عمر بن عبد العزیز. فرما نکالو اور ڈال دو. ڈال دیا گیا. یہ وہ دور ہے جس وقت عدل اور انصاف ڈھونڈے سے نہیں ملتا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ دوسری صدی یعنی پہلے مجدد ہیں دنیا کے عمر بن عبد العزیز. بحال دیکھیے آپ جو عدالت اور قائم ہوئی وہ کیا ہے. اور آج کل کے حکمراں، کیونکہ ہمارے حکمراں تعلیم حاصل کرتے نہیں تو ہمارے خلفاء اور جتنے لوگ ان کی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، نالج ہی نہیں ہوتا کچھ، تو پتہ ہی نہیں ہمارے لوگوں نے کیا کیا. ان سے تعلیم حاصل کریں. حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ ایک دن ان کی بیوی نے، رمضان میں عموماً خرچ زیادہ ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں جو مقیر حضرات ہیں اہل ثروت اپنے ملازمین کو دیں، اپنے خدام کو دیں، اپنے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، جو اپنے عیزہ اقربہ غریب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ رمضان میں افطاری سحری بچوں کے کپڑا کھانا، یہ عموماً خرچ بڑھ جاتا. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ یا امیر المومنین رمضان آ رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ آنے والے مہینے کا وظیفہ پیشگی لے لیں، ایک مہینے کا، یعنی ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، گھر کا خرچ وغیرہ پورا ہو جائے. یہ اپنی بیگم کی بات میں آ گئے اور اپنے وزیر خزانہ کے پاس گئے کہ ایک مہینے کا پیشگی وظیفہ دیا جائے. اس نے کتنے اخراجات، تو ان اتنے پیسے تو ہوتے نہیں، لیکن یہاں بات کو روک کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی ہمارے وزیر خزانوں کو ضرورت پڑی کہ ایک مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لی جائے؟ ارے اس کے پاس تو لاکھوں مہینے کی تنخواہ ایک مہینے میں آتی، یہ کون نہیں جانتا، یہ سب جانتے، میں بھی جانتا. وہ تو لاکھوں مہینے کی تنخواہ ایک مہینے میں کما لیتا صاحب، اس کے تو ابرو کرم کا ایک اشارہ ہو جائے تو سارے مالدار لوگ ناچنے لگ جائیں، اس کو کیا ضرورت پڑے گی کہ ایڈوانس لیا جائے. اچھا صاحب، چلیے صاحب، اب کتنے کرنوں فر کے آدمی فوراً وزیر خزانہ نکال کر ایک مہینے کا وظیفہ ایڈوانس دے دیتا. لیکن وزیر خزانہ نے کہا حضور ایک مہینہ کیا، 2-4 مہینے کا وظیفہ موجود آپ کو دیا جا سکتا. آپ اپنے وزیر مال کو یقین دلا دیں کہ آئندہ مہینے کا جو آپ وظیفہ لے رہے ہیں، کیا آئندہ مہینے رہنے کا، زندہ رہنے کا ٹھیکہ آپ نے اللہ سے لے لیا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ موت کب آ جائے، تو آپ نے آئندہ مہینے کا وظیفہ لے لی اور اس سے پہلے اگر آپ انتقال کر گئے تو وظیفے کا کیا ہوگا؟ آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ جملہ کہا کہ میرا وزیر مال اگر آج نااہل ہوتا تو عمر بن عبد العزیز آج ہلاک ہو گیا ہوتا، کوئی تادیب ان پر نہیں کی اور چلے آئے۔ آپ نے دیکھا عدل و انصاف کا معاملہ، اب آئیے امانت دیانت کا معاملہ جو ایک حکمران کے لیے چاہیے۔ ہماری یہاں میں نے چونکہ حکومت کو قریب سے دیکھا ہے، وزیر اعظم کسی غیر ملکی وزٹ پر جائیں آپ تعجب کریں گے، 80 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک وزٹ پر، 50 کروڑ، 20 کروڑ، 30 کروڑ، پوری برات جاتی، پورے پورے جہاز میں بیٹھ کر 6 کروڑ وصول ہوتے ہیں۔ اور کر و فر کا معاملہ تو مت پوچھئے کہ میں وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، بے شمار لوگوں کے اخراجات۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ وہ زمانہ لائٹ کا نہیں تھا، بتی جل رہی تھی، چراغ جل رہا، چراغ جلتے میں کوئی سائل آ گیا اور آن کر اس نے سوال کیے تو آپ نے جواب نہ دیا، جو کام کرنا تھا وہ کیا اور کرنے کے بعد چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد کا اب پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سب مسئلہ تو بعد میں بتائیں گے، یہ بتائیے کہ لوگ تو مہمانوں کے لیے روشنی کرتے ہیں، چراغا کر، اور آپ نے تو بتی بل کر دی، کیا وجہ اس کی؟ مجھے بتائیے، ہم اور آپ اگر کوئی مہمان آ جائے تو ڈرائنگ روم تو بہت بڑا سجا کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ سارا امپریشن مہمان پر ڈرائنگ روم سے پڑتا، اور 10-15 بتیاں مزید جلا دیتے ہیں تاکہ آنے والا سمجھے بہت ہی بڑے کر و فر کا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ فطرت کا تقاضا۔ فرما آپ نے تو بتی گل کر دی، یہ ہے دیانت حکمرانوں۔ فرما اس بتی میں، اس چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا، سرکاری کام تو میں نے کیا مگر یہ ہماری تمہاری نجی گفتگو ہے تو میں سرکاری تیل اس گفتگو میں جلانا نہیں چاہتا۔ تو آپ نے دیکھا کیسے دیانت واپس آ گئی۔ یہ ہیں پہلی صدی کے مجدی، دنیا کے پہلے عزیزان گرامی مجدی، عمر بن عبد العزیز۔ اور عدل و انصاف کا عالم یہ، امام سیوطی کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا، بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ چرتے اور ایک جگہ رہتے، اور بھیڑیا بھیڑ پر جناب حملہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اسلام اور دین کو ایسا زندہ کیا کہ عمر بن عبد العزیز کے دور کو لوگ خلافت راشدہ کا دور کہنے لگ گئے۔ اب آئیے مختصر سفر کرتے ہیں، دوسری صدی کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا دور، تیسری، چوتھی، غرض یہ بڑے بڑے اکابر آئے، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ خازن ہیں اور علامہ ابن حجر، علامہ جلال الدین سیوطی۔ اب آپ ادھر آ جائیے، ہمارے بر صغیر کی طرف آ جائیے، آپ یہاں 11ویں ہجری جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس 11ویں ہجری میں دو مجدد آئے، ایک تھے شیخ موقف شاہ عبدالحق محدی دہلوی اور دوسرے تھے حضرت مجدد الفسانی۔ یہ 11ویں صدی انہوں نے پائی، یہ 11ویں صدی کے عزیزان گرامی مجدد ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کا 1037 یا 38 وصال ہوا اور حضرت شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی کا وصال 1052 ہوا، تو ان دونوں کو 11ویں صدی کا مجدد کہا جاتا۔ 12ویں صدی کا مجدد سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، 13ویں صدی کے مجدد دہلی کا مشہور خاندان شاہ عبد العزیز محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ لیجیے صاحب، اب آئیے ہماری غرض و غایت صاحب، 11ویں صدی، اس میں مجدد کی کیوں ضرورت پڑی؟ اب آئیے تھوڑا سا تبصرہ اکبر پر، کہ بغیر اس کا تذکرہ کیے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمایوں جو گزرا ہے، مغلیہ بادشاہ، دیندار آدمی تھا، میں نے اس کی سیرت اور اس کے واقعات کو پڑھا۔ وہ اوپر اپنی لائبریری میں کتب بینی کر رہا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مغرب کے لیے جب اترا سیڑھیوں سے تو مغرب کی اذان ہو گئی، تو بیمار تو تھا، سیڑھیوں پر مغرب کی اذان کی تعظیم کے لیے بیٹھ گیا۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، چونکہ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، اگر اذان ہو جائے سب کھڑے ہو جائیں، بیٹھے ہیں آپ تو بیٹھے رہ جائیے، چل رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیے، اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب، اذان کا جواب دینا کہیں آپ نے دیکھا واجب اور کہیں پڑھا ہوگا مستحب، اس میں تطبیق یوں ہے کہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان سنی تو مسجد کی طرف آؤ نماز پڑھنے، بال اقدام چل کر کے مسجد کی طرف آنا، یہ واجب، بال لسان جو مؤذن کہے وہی تم کہو، یہ بال لسان یہ مستحب، اگرچہ بظاہر جواب زبان سے دینا مستحب، لیکن اگر اذان ہو اور ہم گپوں میں لگے ہوئے ہیں، لطیفے بیان کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا تمسر کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ اذان کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے خوف ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، سمجھ گئے کتنا بڑا مسئلہ، حالانکہ باللسان مستحب لیکن اذان کی قدر نہ کی اور اذان کو وقت نہ دی اور اپنی خوش گپیوں میں لگے رہے تو کیا ہوگا، خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما، وہ اتنا دیندار تھا اپنی لائبریری سے جب نیچے اتر کر آنے لگا سیڑھیوں پر مغرب کی اذان کی آواز آئی، اپنا آسا جو لکڑی یا چھڑی اس کے ہاتھ میں، اس کا سہارا لے کر کے بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد جب اذان ختم ہوئی دعا کی، دعا کرنے کے بعد کھڑا ہوا تو وہ اس کا آسا سیڑھی سے پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آن کر کے گرا اور گرنے کے بعد جان بر نہ ہوا اور اسی میں انتقال کر گیا، لیجیے ہمایوں کے انتقال پر اکبر جس کو شہنشاہ اکبر کہتے ہیں، مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کی عمر تھی کچھ صرف 14 سال جب باپ کا انتقال ہوا، یہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا، جس کو شہنشاہ اکبر مغل اعظم کہتے ہیں، اکبر اعظم تو اس کا ولادت کہاں ہوئی، آپ تعجب کریں گے، عمر کوٹ ضلع تھر پارکر سندھ میں یہ 949 ہجری کو پیدا ہوا سندھ کی سرزمین پر، اور 14 برس کی عمر میں جب ہمایوں کا انتقال ہوا تو اس کا اتالیق تھا جس کا نام ہم نے تاریخ پڑھا بیرام خان، تو بیرام خان نے جو اس کا فوجی جرنیل تھا تو اس کو پنجاب میں ایک جگہ ہے جس کو گرداسپور کہتے ہیں، مشرقی پنجاب، گرداسپور میں اس کے سر پہ کلا اور تاج رکھ کے 14 برس کی عمر میں اس کو بادشاہ بنا دیا گیا، جس کو اکبر مغل اعظم کہتے ہیں، کوشش بیرام خان نے بہت کی کہ کسی طرح یہ عالم بن جائے، اس لیے اس زمانے میں بادشاہ عالم ہوا کرتا، بڑی کوششوں کے باوجود بالکل جاہل ان پڑھ رہا، نہیں پڑھ سکا، لیکن اس میں حکومت کے گر قدرتی طور پر اتنے تھے کہ 50 سال تک بغیر کسی شرکت کے بڑے جاو جلال سے اس نے حکومت کی ہندوستان پر، لیجیے صاحب اب یہ 14 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، اب اس کے بعد پہلے یہ بہت دیندار، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سلسلے کے چشت سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کا مزار آگرے، آگرے سے تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلے میں ایک جگہ ہے جس کو فتح پور سیکری کہتے ہیں، وہاں ان کی خانقاہ، اکبر ان سے ملنے جاتا، ان کا معتقد ہوا اور ان سے اولاد کی دعا کروائی، حضرت سلیم چشتی نے جب اولاد کی دعا کی تو جس کو جہانگیر کہتے ہیں اس کا نام سلیم رکھا، اپنے پیر کے نام پر رات رات بھر بیٹھ کر چلا کرتا، رات رات بیٹھ کر وظیفے پڑھتا، اور اس کے بعد جب لڑکا ہوا تو لڑکے کا نام اس نے رکھا سلیم، جو سلیم شہزادہ کہلایا، اور بعد میں اس نے عزیزان گرامی بہت بڑی شہرت پائی اور جہانگیر کے نام سے وہ پہچانا گیا، آپ کے تعارف کے لیے یہ جہانگیر کا بیٹا شاہجہاں اور شاہجہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، عالمگیر نے تو سارے ہندوستان کو اسلام اور تقوی اور پرہیزگاری سے بھر دیا تھا، ایک لمبی تاریخ، چلیے صاحب اب اس کے بعد بڑا موتقی خواجہ غریب نواز کے مزار پر اجمیر کے بہار سے ہاتھی سے اتر جاتا، انوار پر آتا، اب آئیے بات تو بہت بری مگر اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگی، اس کے زمانے کا مورخ ہے ملا عبد القادر بدایوں، بہت زبردست محقق ہے کہ جس نے اپنی جان کی بازی لگا کر وہ پوری تاریخ کو لکھا ہے. اللہ اکبر جو اس نے لکھا, ملا عبد القادر بدایونی نے فارسی میں اس کی تصنیف ہے تاریخ. ہوا یہ کہ اس کے دربار میں یہ درباری مولوی داخل ہو گئے جن کو علماء سو کہتے. انہوں نے اکبر کو ایسا برگشتہ کیا کہ دو پارٹیوں مبتلا ہو گئے. ادھر والا آدمی گردن کی رگیں پھلا کر اس کو حرام کہتا, ادھر والا آدمی اس کو حلال کہتا. یہ دربار جب اس کے لگنے لگا تو لگتے لگتے ہندو لابی گھس گئی, انگریز لابی بھی گھس گئی, آپ کو تعجب ہوگا برہمن لابی اس کے محل میں گھس گئی. اور گھستے گھستے اکبر کو اندر سے اسلام اقدار سے بالکل کھوکھلا کر دیا. سمجھ گئے درباری مولوی. اور جو بیچارے نیک اور شرفا تھے ان کو یا تو اس نے شہر بدر کر دیا یا اس کے فتنے سے انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر ہجرت کر لی. لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی لے اس شہر میں ڈٹے رہے, سارے معاملات کو دیکھتے رہے. کیا ضرورت پڑی اسد مجدد کی؟ اسلامی نظریہ یہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا. ہندو مسلم بھائی بھائی ہم ایک قوم ہیں, ایک ملک کے رہنے والے. یہ نظریہ پروان چڑھ گیا. خرابی کیا آئی؟ مسجدوں کا انہدام ہو گیا, مسجدوں میں نمازیوں کی حاضری صفر ہو کر کے رہ گئی. بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ خبردار قربانی کے موقع پر گائے کی قربانی نہ کی جائے. یہ سب ہونے لگ گیا, لوگ کشکا لگانے لگ گئے جس کو تلک کہتے ہیں. مسلمان ہندو میں شادی ہونے لگ گئی, اس لیے کہ بادشاہ نے بھی کئی ہندوؤں کو اور کئی غیر مسلم کو اپنے دربار میں داخل کر لیا. ایک پورا ہنگامہ محشر تھا. اب کیا ہوا؟ اکبر نے ایک دین بنایا جو علماء سو ہیں, جو کسی زمانے میں بھی یہ زمانہ خالی نہیں رہا. ہر جگہ آپ کو علماء سو جو برے لوگ ہیں وہ آپ کو ملے. دین الہی اس نے گھڑ لیا صاحب. شریعت محمدی کا مذاق, حضور علیہ السلام کا نام کوئی اکبر کے دربار میں لے نہیں سکتا تھا, اس قدر دین سے برگشتہ ہو گیا. اب لیجئے اس نے کیا کیا. صبح بادشاہ سلامت کو سجدہ کرنا یہ رعایا کا کام بن گیا. اور یہ سجدہ کیسے ہوتا؟ صبح جب بادشاہ سلامت کا فاٹک کھلتا تو فاٹک کھلتے ہی لوگ منتظر ہوتے اور سب کے سب سجدے میں چلے جاتے. اور اس نے سورج کے 1000 نام وضع کیے تھے, 1000 نام. اپنے صحن میں کھڑا ہوتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورج کے 1000 نام پڑھتا بلا تشبیہ. جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے 99 نام پڑھتے ہیں, حضور علیہ السلام کے 99 نام پڑھتے ہیں. حالانکہ تو نام خالی کتابوں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کے 99 نہیں, بہت زیادہ نام ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اسماء گرامی نام 99 نہیں, 99 سے زیادہ ہیں. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشفا میں حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی بحث کی ہے. اور کئی ایسے نام حضور علیہ السلام کے بتائیں قرآن و سنت سے کہ صرف 99 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ 1000 اس نے نام رکھے تھے سورج کے. عبادت کا طریقہ سنیے, آج کوئی سنے تو اسے ہنسی آ جائے. صحن میں کھڑا ہوتا, اپنے دونوں کانوں کو اس طرح پکڑ کر کھینچتا خوب زور سے اور ایسے گھومتا. گھومنے کے بعد 100 مکے اس کان پہ مارتا, 100 مکے اس کان پہ مارتا. یہ اس کا عبادت کا طریقہ تھا. اور اس وقت کی علماء سب نے سب کچھ اوکے کر دیا, یعنی جو انفرادیت تھی اسلام وہ سب کی سب اس نے جناب ایک ہی مذہب میں ضم کر دی. ایسے نازک موقع پر جب اسلام کا اقدار مٹنے لگا, وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان, اقبال نے یہ خراج تحسین پیش کیا, وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان. اللہ نے بربط کیا جس کو ہوشیار, بربط اللہ نے ہوشیار کیا. اور مجدد صاحب سامنے آئے اور اس کے سارے اقدار کو پامال کر کے رکھ دیا, اس کے جنرلوں کو خط لکھا اور اس کے تمام مصاحبین کا تعاقب کیا. یہاں تک کہ عزیزان گرامی اکبر اپنی موت مر گیا لیکن اسلامی اقدار اجاگر ہونے لگے. جہانگیر جب اس کی مسند پر بیٹھا تو جہانگیر کوئی بہت اچھا آدمی نہیں تھا لیکن دماغ اس کا اسلامی تھا. حضرت مجدد صاحب کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد وقت مناسب پہ کہا کہ آپ گوالیار قلعے سے رہا ہو جائیں, نکل آئیں. مجدد صاحب نے چند شرطیں رکھی کہ میں اس کے بغیر نہیں نکلوں گا قلعہ گوالیار. وہ شرطیں کیا تھیں؟ ان میں کہ دو چار میں پڑھ دیتا ہوں. ایک شرط تو یہ تھی کہ سلطان اپنے شاہی محل میں مسجد بنائے, پنج وقت نماز وہاں پڑھے, اور اس کے بعد اپنے دروازے پر جناب آئے, سارے پبلک کے سامنے, رعایا کے سامنے اپنے ہاتھ سے گائے ذبح کرے, کیونکہ گائے کا ہی مسئلہ تھا نا وہاں. یہ عجیب باتیں ہم نے کہا جلسوں میں, آپ بھی ہنسیں گے کہ ہندو گائے کو کہتے ہیں گو ماتا, جو گو ماتا بڑی تو اس کی وہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس کا پیشاب تک پیتے ہیں کم وقت, گو ماتا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اچھا یہ تو بتائیں کہ گو تو ماتا ہے, باپ کیوں نہیں کہتے, پتا جی کیوں نہیں کہتے, بیل بیل کو پتا جی نہیں کہتے, لیکن گائے کو گو ماتا کہتے ہیں. یہ تگڑم ان کی ہماری سمجھ سے رہا کہ بادشاہ خود گائے کی قربانی کرے, جتنی مسجدوں کا انہدام ہوا ان تمام مسجدوں کو ریپیئر کرے, سب کرے, اور اس کے بعد میں مذہب اہل سنت کو اجاگر کرے. تو جہانگیر کو ماننا پڑا, مذہب اہل سنت کو اجاگر کیا, اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد تھا, وہ حنفی تھا, اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کے کاوشوں سے کوششوں سے دو قومی نظریہ, جو اسلام مٹ رہا تھا, اسلام کا سارے اقدار پامال ہو رہے, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ان کو زندہ کیا, اور زندہ کرنے کے بعد ہندوستان میں دوبارہ اسلام کا بول بالا ہو گیا. جہانگیر کے دور میں کچھ معاملہ, پھر اس کے بعد شاہ جہاں عالم دین بھی تھا, عالم دین ہونے کے ساتھ پکا سنی اور حنفی تھا, اس نے اس کو اور اجاگر کیا, اور اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے تو کمال کر دیا اپنے دور میں. اب اس نے کیا کیا, ساری سلطنت کا ڈھانچہ ایک اسلامی قانون میں ڈھالا, جس کو کہتے ہیں فتاوی عالمگیری, 500 علماء کی اسمبلی بنائی, اس کے سربراہ آج کل کی زبان میں کہہ دیں اسپیکر جو رولنگ دے وہ لکھ دیا جائے, وہ تھے حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ اسپیکر تھے, 500 علماء بحث کرتے, جو لکھا جو طے ہوتا وہ لکھ دیا جاتا. آج دنیا میں اسی کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا, اس کو عرب کے لوگ ہندوستان میں ہونے کی وجہ سے فتاوی ہندیہ کہتے, وہ ایسا قانون ہے جس میں ساری اسلامی تعبیرات, سارے مسائل معاملات 8 جلدوں پر, بعضوں نے 10 جلدوں میں چھاپا, وہ آج بھی ہمارے یہاں مکتوبوں میں موجود ہے, ہمارے یہاں بھی موجود ہے, کسی لائبریری کسی دارالافتاء میں فتاوی عالمگیری اگر موجود نہ ہو وہ لائبریری مکمل نہیں. آج اگر ہم کہتے لوگ دنیا دار جو ہیں آج کا سیکولر ذہن رکھنے والے, مولانا صاحب آپ کہتے نظام مصطفیٰ نظام کہیں لکھا ہوا ہے, کہیں تدوین ہے, ارے صاحب آپ کتابوں کی دنیا کے آدمی ہو تو بتائیں کہ پورا نظام مصطفیٰ فتاوی عالمگیری کی صورت میں موجود ہے, صرف زبان کو ڈھال دیا جائے, نئی زبان اس کو دی جائے, سارے دفعات فلاں فلاں جرم میں کیا سزا, فلاں جرم میں کیا سزا, کچھ سزائیں رہ جاتی ہیں جو نئے نئے معاملات ہیں وہ بھی اس کو کفایت کرتا. تو فتاوی عالمگیری ایک مکمل اسلامی آئین ہے عزیزان گرامی, کہ جس کو نافذ کیا جا سکتا, اور یہ کارنامہ اورنگزیب عالمگیر جس نے دین کو بگاڑا یہ اس کا پوتا تھا, عجیب اتفاق ہے, جس دین کا بگاڑنے والا یہ اس کا پوتا ہے اورنگزیب عالمگیر, جس نے دین کو زندہ کیا, مذہب اہل سنت کو زندہ کیا, اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں سارے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر سارے فیصلے ہوا کرتے تھے. تو عزیزان محترم یہ وجہ ہے کہ جب بھی دین میں کوئی خرابی آئی کوئی نہ کوئی مرد میدان میں آ گیا. 13ویں صدی میں جب گڑبڑ ہوئی شاہ عبدالعزیز محدی دہلوی میدان میں آ گئے, 14ویں صدی میں جب گڑبڑ ہوئی انگریز آنے کے بعد اس نے اسلامی اقدار کو پامال کر دیا, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1272 میں پیدا ہوئے, سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 میں پیدا ہوئے, اور اس کے بعد میں وہ فتاوے اور وہ دین کی خدمت کی کہ ہندوستان کی سرزمین پر دین کاہیا اور دین کو زندہ کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ تھا ابو داؤد شریف حدیث سے کہ دین پر کبھی بھی کٹھن وقت پڑا, دین کبھی بھی مردہ ہوتا ہوا نظر آیا, یہ عمل اس پہ مقوت ہوتا ہوا نظر آیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مرد مومن کو بھیج دیا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو پورا فرمائے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. اور اسی نظریے کا نام پاکستان تھا, لیکن پاکستان کے سارے حکمرانوں اسلام سے وہ غدار جاری کی کہ اسلام کا جتنا ٹھٹا تمسخر پاکستان میں اڑایا گیا جو اسلام کے نام پر بنی کسی اور زمین پر نہیں. آج پوری دنیا میں کہاں اسلامی نظام. انگریز کہتا ہے کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب بڑی حقیقت پسندانہ بات چل رہی ہے, یہ بتاؤ ہے کہاں دکھائیں گے آپ کے کہاں نافذ العمل بطور قانون بطور تعزیرات کیا اسلامی دفعہ ہے. اس میں مسلمان اب تک پیچھے رہ گیا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی پھر کسی مرد میدان کو بھیج دے جتنا بھی غبار دین پر ہے جو جو پریشانیاں اس سب کا قلا کما کر کے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل صورت میں بحال کر دے. بہت سارے گوشے ابھی ہیں جو بیان کرنے رہ گئے مگر وقت اجازت نہیں دیتا, میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.